gamle torne. Jeg skal lige forstå, fordi du har sagt til din kone. Ja, du faktisk, jeg må indrømme det, du er skide rolig der. Jeg har ikke sagt det til hende, men jeg sagde det til personalen. Og han er lidt mystisk, ikke? Nej, jeg har lagt en seddel, og den fandt hun så ikke åbenbart, men hvor jeg skrev, at den er gruppen. Var det toppen, det der? Var det sådan toppen af din karriere? Men det skal nok gå. Jeg kan ikke huske, Facebook. Da du lander i New York, så tager du direkte. Er det ikke mærkeligt, Christian ikke er kommet endnu? Er det ikke mærkeligt, Christian ikke er kommet endnu? Jamen, da jeg lander i New York, så kender jeg faktisk ikke nogen mennesker i New York. Jeg prøver, kan ikke lige ringe til ham? Kan ikke ringe til ham? Og jeg står der om morgenen, og der er... Jeg gider på pause. Jeg skal gøre. Tak. Hvis du må gerne være med her på, jeg sætter ham bare på højtaler. Så se, hvor har vi ham henne? Jeg har fundet det. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale. Prøv det igen. Ja. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale. Det er skide irriterende. Kan du ikke sige det, der er færdigt selv, så går jeg lige ud, og så tager jeg sgu lige hjem til ham. Jeg må. Vi ses, hvad drejer du? Hej. Jeg har ingen penge, jeg har ingenting. Så jeg prøver at ringe til ham, men der er ikke nogen, der tager telefonen. Så tager jeg bussen fra lufthavnen. Hallo? Hvem er det? Det er Anders. Goddag, Anders. Goddag. Hvem er det her? Det er Nikolaj. Nikolaj? Nikolaj Vammen. Er Christian der? Jeg har prøvet at få fat i ham. Ja, Christian er her. Kan du sætte ham på? Hvad for noget? Må jeg lige snakke med ham? Kan du have en rigtig, rigtig god dag, Anders. Hallo? Nikolaj? Hej. Helvede. Kræftedme. Hallo, det er Nikolaj. Goddag, det er Sigurd nede fra Jehovas Vidner. Jamen, goddag, Sigurd. Kom da endelig indenfor. Tusind tak. Det var så lidt. Hej, Nikolaj. Hej, Anders. Christian! Christian! Anders! Anders! Jeg bliver holdt fanget. Vi skal lave radio. Nå, undskyld. Kom med. Jamen, hvad med Nikolaj? Hvad var Nikolaj hen? Fuck ham! Jamen, kom med! Hvorfor ligger han der? Kom med! Jeg har ikke nogen sko på. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Det her er Anders. Jeg hedder Anders. Og det her er Christian. Jeg hedder Christian. De ved absolut intet om politik. Men de vil begge gerne have magt, penge, berømmelse og succes. Derfor har de besluttet sig for at stille op til det kommende kommunalvalg 2017 i Aarhus Kommune. Det her er deres vej fra Det her er deres vej. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt, penge og succes. For hvis alle de andre kan blive politikere, hvorfor pokker skulle Anders og Christian så ikke også kunne? En dag på efter. Og du er jo blevet enorm, mand. Spørg for satan. Men altså, så afleverer mindre. Jeg er godt nok glad for det her, Hans. Christian? Ja? Hvad fanden foregår der? Jamen, så er jeg måske blevet voldtaget alligevel. Det siger du? Ja, det siger jeg nok. Du lå inde i en broskebyen, badet i portvin. Ja. Nøgen, vel og mærket. Ja. Ja. Det var meget som om, at det ikke bare var en voldtægt, men en tilfangetagelsessituation, vi havde med at gøre der. Ja. Jamen, jeg har nok igen misforstået det lidt. Det tror du? Ja. Jeg er lidt træt af at redde dig efterhånden. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men jeg har jo ikke bedt dig om at redde mig den her gang. Ej, hvor langt har du lagt ud, Christian? Hvad der skete? Sidst jeg så dig, der stormede du. For det første sidst jeg så dig, der afbrød du vores podcast løb ud. Ja. Efter du fik et opkald. Ja. Hvad foregår der? Jamen, sidste gang, der ringede... det var sådan en uge siden nu. Der ringede Nikolaj til mig. Og jeg har godt haft på fornemmelsen, at han ikke var meget for, at jeg så dig. Men så mig? Altså, vi er kammerater. Men sådan ser han jo ikke på det. Jamen, ja. Og ja, han finder så ud af, at jeg sidder heroppe sammen med dig og beder mig om at skynde mig hjem. Og normalvis så er det jo en snak eller et eller andet, man kommer hjem til. Men det skal jeg så love for, det her det ikke var. Var han voldelig eller? Der var tændt fra gasgrillen. Og han havde ikke nogen bukser på. Altså, han skulle ikke grille? Prøv at se min mave. Ej. Hvad tror du, de her streger, de er kommet af? Tror du, det her det er for sjov? Det er en gasgrill, det der. Det er en gasgrill. Ja. Hvor han har fået imprægneret i grillen Nikolaj varmen. Så det ar har jeg på maven. Det er du med. Evigt fra nu af. Du er blevet mærket på livet. Jeg vil ikke se den mand igen. Han har ødelagt mit liv. Nej, det kan godt være, at hele taktikken med at... Jeg er nødt til at stoppe den kommunale politiske karriere her. Nej. Nej. Jeg... Dækker en finger i sandet. Hertil og ikke længere. Hold nu op. Han har givet mig heroin. Ja. Se de her huller. Ja. Det er bare for en uge. Christian. Så hold du op med at se ham igen. Han er et sygt menneske. Ja, men tænk, han havde borgmester en gang. Havde han ikke også købt dig nogle ting? Han købte dig en lur. Jo, det er også rigtigt. Hvad var det for nogle sko, du havde på? Det var Versace. Det hele var nyt. Ja. Du var ikke blevet klippet, men ellers var resten nyt. Og sådan en gasgrill er heller ikke billig. Nej, gasgrill er heller ikke billig. Har du fået lov at beholde grillen? Nej, men jeg har en fornemmelse af, at jeg godt må beholde arret. Ja. Men jeg siger bare, nu når han har givet dig så mange ting, har du regnet med, at de bare var venner? Nej, men nu har jeg jo haft andet end... Jeg har haft relationer før, der ikke bare var venner, men jeg har aldrig nogensinde blevet voldtaget på en gasgrill af nogen af dem. Nej. Men altså, du har så heller ikke været sammen med en mand før? Nej. Hør, Mogens Kammer taler ikke om politikere, der lugter af lort, for nu at citere, om Pia Kjærsgaard, som har givet dig blowjob. Det ved jeg ikke noget om. Det er der. Skal vi optage det podcast? Det kan vi blive nødt til. Men jamen, hvad med sidst? Hvad med Reimer? Har du stadigvæk ham? Ja, det er for helvede. Du har været væk i en uge. Jeg har passet Reimer i 7 dage i streg. Hvordan går det? Jamen, det er sgu da pisse hårdt. Ja. Altså. Det er også ked af at høre. Ja, det er da mega stressende at være kidnapper. Okay, hvorfor? For det første, manden, han er skidekræsen. Jeg vil kun have ost. Han vil kun have ost. Har du set, og det er jo ikke bare Ribehusost. Nå, det er det. Sådan noget ost, det koster. Jeg har engang set ham med en Klovborg i et interview. Præcis. De koster i hvert fald 50 kroner. Præcis. Det er jo i hvert fald en ost om ugen, eller en ost om dagen. Ja, det er det i hvert fald. Derudover, hvad tror du, han drikker? Det er vand, eller et eller andet. Det er rødvin. Rødvin. Ja, fra Sydfrankrig. Ja, der har de patter fra. Ja, det er det. Det skal du ikke sige til ham. Går han helt amok. Men du har ham vel bundet fast? Nej, altså, han har bindt for munden. Jamen, har du ikke bundet fast? Nej. Jamen, går så bare rundt hjemme med dig nu? Ja. Lige nu, fungerer det? Ja. Hvad laver han? Lige nu ser han mig hjemme i Vejs. Ja. Nå, men skal vi have lavet det podcast, eller hvad? Ja. Altså, jeg havde tænkt på nogle ting, vi kunne snakke om, mens jeg lå i den der brugskabine. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her. Jeg er lidt sur på dig. På grund af... Men det er lidt, så har vi fået en reimer. Og så hjælper du overhovedet ikke med at passe ham. Nå. Altså, jeg har været fuldstændig alene om det her. Altså, jeg har også et arbejde. Nå ja, og det... Men det var dig, der hentede ham jo. Ja, ja. Jeg vidste jo ikke, at du havde taget ham. Nej, men altså... Du må da gerne komme mit. Ja, okay. Han holder jo ikke sig selv, altså. Det er jeg ked af, så. Det er din tur til at bade ham. Han kan ikke selv bade. Nej. Det har jeg måske aldrig prøvet før. Nej. Jeg skal så sige hej og velkommen til podcasten. Ja, så gør det. Jeg synes måske, vi skulle blive venner inden. Hvad du vil gøre for at få det her op? Altså... I andet håndtryk, eller hvad? Det kan godt være, at du er blevet knippet, men jeg har da været i følelsesmæssig knipperi. Ja. De første 4 dage, pisseakavet med Reimer. Nu er vi så blevet lidt op, så nu er vi begyndt at snakke lidt. Og han synes faktisk, det var en skidegod idé, at lige tænke til dig. Du har hverken ringet eller skrevet. Ja. Og du stinker af portvin. Ja. Ja. Og det er frisk nok, eller hvad? Hva? Var det frisk nok? Frisk? Ja. Så kører vi håndtryk. Så fik jeg det ud. Giv mig det håndtryk. Ja. Nå, men hej og velkommen til... Nej, nu starter vi ordentligt. Okay. Hej og velkommen... Undskyld. Hej og velkommen til Kan vi vinde kommunalvalget? Jeg hedder Christian. Og jeg hedder Anders. Og vi er rigtig, rigtig glade for, at I lytter med. Først, så skal vi lige have slået fast. Vi har fået mange lytterspørgsmål om, hvilken kommune der vi stiller op i. Kan man stemme på os i ens egen kommune? Mm-hmm. Vi stiller op i Aarhus Kommune. Det vil sige, alle de byer, der, der er, ligesom, eller alle er omringet af kommunestregen, kalder jeg den. Linjen, bølgen. Ikke bølgen. Sigtsomhed. Hvad for noget? Zigzagget. Zigzagget. Inden for den her radius af det, vi kalder for Aarhus Kommune. De kan altså stemme, de kan stemme på os. Ligger du derimod uden for den her streg? Og det vil sige på den anden side af den side, der ikke er den rigtige side, som er den side. Altså, hvis du ligger på den side, som... Lad os nu sige, at den ene side, den er blå, og den anden side, den er gul. Ja. Ligger du på den blå side, så kan man stemme. Lige præcis. Men Christian, hvad sker der, hvis du ligger på den anden side? Jeg heller ikke se på... Så kan du ikke stemme. Så kan du ikke... Hvis du ligger på den anden side... Prøv at høre. Det er det samme, som hvis du står på nu. Eller du kan ikke stå på åen. Men hvis du står på for over for nu. Ja. Lad os sige, at du hænger op i luften. Mm. Over åen. På den ene side, der er bærene. Skovbær, jordbær, alle bærene. Og på den anden side, der er muljorden. Ja. Bærsiden, den du stemmer på os på. Muljordsiden, den du ikke stemmer på os på. Mm. Går man over på bærsiden, så kan du stemme på os. Ja. Bor du der, kan du stemme på os. På den anden side, kan du ikke stemme på os. Hvis du indvandrer, så kan du... Hvis vi ser Danmark. Hvis du er inde i Danmark, så kan du få hjælp af nogle rigtig flinke mennesker fra Amnesty International. Yes. Hvis du er uden for Danmark, så kan du ikke få hjælp. Det er næsten det samme. Bortset fra teltene. Ja. Og den skrækkelige hændelse med to døde børn på grund af svampeforgiftning. Det er rigtigt, Dan. De spiste... Så er du på den side af åen, hvor der er svampe, så spis dem ikke. Spis dem ikke, og kom over og spis nogle bær. Spis nogle bær. Men heller ikke alle bær. Der er nogle bær, de kan... Rønne bær. Så ikke spise rønne bær. Nej, fordi det giver rigtig dårlig mave. Nej, du kan dø af det. Ja, du kan også dø af diarré. Det er rigtigt. Det er der faktisk mange, der går ned i Afrika. Lige præcis. Men det er ikke en kommunal sag, vi skal tage fat i, fordi at lige præcis Afrika er på den anden side af stregen. Altså det er på den gule side af stregen. Jeg ved ikke, om det her det var svar på dit spørgsmål, far. Men nu har vi svaret. Ja. Godt. Sidste gang, der greb vi fat i nogle politiske emner. Igennem en artikel, vi fandt. Og nu har jeg fundet en artikel til i dag, ja. Som er jo det er meget aktuelt, fordi at budgetteringen for åbningen af letbanen, den åbning, som aldrig blev til noget, mm. det er nu... Måske skal lige siges, undskyld, jeg afbryder. Det er det, at det er jo ikke os, der vil snakke om økonomi og sådan noget, men... Christian... Nikker. Nej, jeg ved ikke. Kan vi tage en pause? Eller? Nej, vi kan ikke tage en pause. Vi er i gang. Nå, okay. Stram op. Det er jo en politikers sag. Altså, han skal ikke kun beskæftige sig med alt det, der er sjovt. Nej. Han bliver nødt til at tage et stød i røven, hvis det er det, der skal til. Grib tyren ved hornene. Yes. Og derfor så har vi undersøgt, hvad... omkostningerne har været for den her letbaneåbning. 2017. Er ikke prisen, men årstallet den skulle være åbnet i. Og den kommer stadigvæk til at åbne i 2017. 2017 kroner. Nej, nej, det var, nej, du har misforstået det. Hvad? Jeg sendte dig, nej, det hedder letbaneåbningen 2017. Omkostningerne for letbaneåbningen 2017. Det er ikke 2017, der er... Letbaneåbningen, kolon 2017. Nej, nej. 2.000 kroner. Jamen, og det er der ikke nogen, der har snakket om. 2017 kroner. Det er der ikke nogen, der har snakket om. Det var, jeg går i byen og bruger 2017 kroner. Det er der ikke nogen, der snakker om. Grund, det var grunden til, at det har skabt så meget røre. Det var, fordi det var pisse billigt. Det er den billigste kransekage, man har set i mands minde. Kan vi tjene? Det kan godt være, at jeg er ved at knække. Ja. Men du skal lade være med at være dum som snot. Du er så dum. Du er frygtelig dum. Så du knaldt hammerne skræmme oveni. Ja. Og hvis jeg lugter af portvin, så lugter du af pis. For satan. Ja. Der har været eksempelvis arrangerede ægteskaber, hvor man har fundet fætteren frem. Vi har lige haft et teknisk uheld, men vi er tilbage igen. Og ja. Der var blevet givet nogle forkerte cue cards. Det er blevet rettet. Åbningen af letbanen har kostet alt i alt. Anders, vil du sige det, eller skal jeg? Jeg tror, hvad du det er nok bedst, jeg siger, ja. Det er 570.000 kroner. Det er godt nok mange penge. Det er virkelig, virkelig mange penge. Og hvis, nu har jeg selv været inde og undersøge sagen, og gravet de her oplysninger her frem. Jeg har fat i de forskellige instanser fra kommunen og udlejningsfirmaerne, og har fundet ud af, hvad den sådan cirka samlede pris har været. Og det har så været de her 570.000 kroner. Ja. Ja. Og jeg har så lavet en lille, et lille skema over, hvad de forskellige penge er blevet brugt til. Det er en god idé. Skal jeg lige gå dem igennem for dig? Ja, det er en god idé. Og så kan du måske gætte. Skal vi lave en lille leg? En kommunal quizleg? Ej, det er sjovt. Hvad? Lad være. Jeg prøver bare at være på dupperne. Og til kommunal quizlejen. Sådan, ja. Kommunal quizlejen. Ja. Og nu til kommunal quizlejen. Okay, Anders. Jeg nævner nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ting. Mm. Og så beder jeg dig om at rangere fra den dyreste og ned. Okay. Okay. Opstilling af scene har været en omkostning. Ja. Miljø på pladsen har været en omkostning. Materiale og markedsføring har været en omkostning. Ja. Aktiviteter på hak kampmandsplads har været en omkostning. Ja. Forplejning, det er i form af kransekage og børneboller, har været en omkostning. Og projektledelse. Ja. Okay. Så vil jeg gerne have, at du nu fortæller mig fra ende til anden, hvad der har været dyrest. Jeg tror, jeg vil starte med projektledelse. Projektledelse har været dyrest. Mm. Ja, det er tæt på, Anders. Projektledelse har været det andet dyreste, og det har altså kostet 95.000 kroner. Men derudover, så tror jeg, at aktiviteter har været rigtig dyrt. Okay, jeg skal lige forklare, at aktiviteter, det indbefatter kor og musik og infoboder. Det har åbenbart været elendigt kor, siden man kategoriserer de to ting hver for sig. Ja. Ej, så er det ikke den. Okay. Hvad var det, de andre var? Der er opstilling af scene. Ja. Det er store skærm, toiletter samt sikring og vagter. Ja. Så er der miljø på pladsen. Det er bord, bænke og alt sådan noget. Så er der materiale og markedsføring. Det er alt, hvad der indbefattes deraf. Og så er der forplejning. Materiale og markedsføring, som det dyreste. Nej. Opstilling af scene, som Og markedsføring er faktisk allerbilligste. Så siger jeg opstilling af scene, som det dyreste. Det er nemlig det dyreste. Og det har kostet 212.000 kroner. Fuck, det er en god scene. Og vi er jo ikke ude på at hænge nogen ud i den her podcast. Nej. Men hvis jeg havde været borgmester i det her, så havde jeg vidst, at Bambi-lyd kan klare det 3 gange billigere, end det, der er blevet bestilt til det her arrangement. Ja, altså vi har også et lokalt diskotek i året, der hedder Edison. Og de er også ret gode faktisk. Ja, det er de faktisk. Vi brugte dem til mine forældres guldbryllup. Okay, ja. Og hvad kostede det? Ikke nær så meget. Ikke nær så meget. Nej, jeg har ikke lige tallene på den lige her i hånden. Okay. Nej, hvad vil du så... Hvad? Hvad vil du så ellers tro? Miljø på pladsen, hvordan er det? Det er nok på en fjerdeplads. Det har du faktisk ret i. Det har kostet 25.000 kroner. Ja. Og så dernæst, forplejning, grænsekage og børnebolle, som har kostet 33.000 kroner. Det er fandme meget... Og det er jo også lidt sjovt, fordi at det første, Jakob Bundsgaard, han blev med det samme bedt om at forklare, hvad har de her boller og grænsekager kostet? Det sagde de til ham. Det blev han sat i stævne med i en af de første interviews, der foregik pressemøde. Det var, og så sagde han, at det kostede 5.000 kroner. Ja. Det her, det er over en femdobling af, hvad han forklarede det kostede. Det er lidt det samme med Reimer Bo og Stein Bakker. Tag tyren ved hornene. Hvor meget har bollerne kostet? Lige præcis. Hvor er pengene? Og det er jo så forklaret her i, så det er egentlig... Du siger, du har brugt 5.000. Der mangler... Over 28.000 kroner. Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu. Det er nystret, ja her. Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg lægge jer skæbne, jeg havde. Det er for dårligt, tørste drenge. Men det var sådan set lidt, hvad det var, jeg havde. Så jeg ved ikke, om vi skal prøve at... Jeg har også taget en avis med. Hvad er det for en avis? Det er lokalavisen. Ja. Den samme avis, som jo var så hjerteskærende, flinke og rare, at her også på forsiden. De har haft også på... og det kan man... Vi avis. Har pyntet. Vi pyntede på forsiden. Vi pyntede på forsiden, ja. Og det kan man læse. Det er udgivelsen fra den... 14. oktober, tror jeg nok, det er. Det så man kan, jeg ved ikke, om man kan få fat i dem længere. Men i hvert fald så har jeg den her fra hvad hedder det, nu af, den nye her. Ja, fra den nyeste. Og nu slår jeg lige op og kigger lidt, om der er noget med kommunalvalg. De er så søde at markere, hvad der er med kommunalvalg. Der kommer en ny salatbar i en Bebrunsgade, kan jeg se. Fantastisk. Så kan du købe en Citroën til 249.000 kroner. Egentlig ganske fordelagtig pris for en Citroën af den klasse. Det er en Citroën Grand C4 Picasso. Okay. Det kunne man godt overveje. Og... Står der ikke noget relevant, noget politisk? Okay, hvad fanden er det? Hvad så? Har du læst den her avis? Nej, det er derfor, du sidder med den. Der står en overskrift her på side 2. Mm. Kæmpe artikel. Tøffelhelte var fup og fidus. Hvad? Løg om at stille op til kommunalvalget. Hvad fanden det for noget? Her, tag den her. Jeg har en til her. Tøffelhelte beklager over for lokalavisen, at de ikke var ærlige omkring opstilling til byrådet. tøffelheltene Anders Vilstrup og Christian Henriksen var ikke at finde på kandidatlisten over... Tøffelheltene Anders Vilstrup og Christian Henriksen var ikke at finde på kandidatlisten over listen over byrådskandidater. Hvad er det for en gang magtværk? Hvad er det her? Hvad er det her, Christian? Som blev offentliggjort tirsdag den 10. oktober. Hvad er det for noget? Hvorfor er vi ikke... Det er selvfølgelig, vi er på den liste. Mine forældre læser den der. Jamen, hele Aarhus læser den avis. Hvad foregår der? Gud, det ved jeg godt. Det er jo en elendig dag, det her. Ej, så ved jeg måske godt noget om det her. Hvad nu? Jeg kan efterhånden ikke klare det ansigtsudtryk, du laver lige nu. Jeg tror, det er Nikolaj. Hvad? Han sagde, at hvis jeg nogensinde så dig igen, så skulle han nok sørge for at få smadret min politiske karriere. Og slå min mor og far ihjel. Og så har han gjort det absolut værste. Og smadret min politiske karriere. Men han behøver da ikke tage min med. Hvad gør vi? Jeg har jo lige hamret Nikolaj Vammen i gulvet. Det kan, hvor hårdt slog du? Altså, han bliver sur over det, tror du? Ja, han røg der ned. Jamen, så er det godt. Så gør jeg det. Hvad nu? Christian! Christian! Christian! Undskyld mig, men hvad fanden... Hvad fanden har du gang i? Det er cola. Du skal ikke sidde og sniffe kokain inde i studiet på studenterhuset. Er du syg i hovedet, mand? Det var ikke lige at overskue tingene. Det var, jeg fik af Nikolaj. Du har ikke han bruger det selv hele tiden, siger han. Når hans kone er for meget. Christian, du kan ikke sidde og sniffe kokain hans på kone, Aarhus Universitet. Hans kone insisterer på, at de ikke skal have en opvaskemaskine. Og samtidig tvinger hun ham til at tage opvasken. Er det ikke fuldkommen sindssygt? Hvad? Er det mig, der er bindegal her? Hvad? Jeg tror lige, vi tager en hurtig pause. Er det mig, der er bindegal? Christian, slap af. Christian? Hjælp mig, Jesus. Kristi fødsel! Og vi tager lige en pause en gang. Jesus Kristi fødsel! Men Christian, vi skal jo også... Jesu Kristi fødsel. Christian? Ja? Vi skal jo vi havde snakket om, at vi skulle lave vores helt egen budgettering. Altså sådan lave en ordentlig en den her gang. Snakker du til mig? Ja. Christian? Jesu Kristi fødsel. Christian, hvad med, at du lige tager 5 minutter? Jesu Kristi fødsel. Christian? Tag lige 5 minutter. Jeg hader dine briller. Jeg hader dit ansigt. Og du har skæve brystvorter. Ja. Din navle ligner Jens Hocking. Ja. Godt. Jesu Kristi fødsel. Jesu Kristi fødsel. Kokain. Han er jo blevet binde fucking gal, mand. Telefonsælger hemmelig nummer lort. Hallo? Hallo? Hvem er det? Kunne du lige artiklen? Hvem er det? Tænk dig godt om. Du har noget, der er mit. Nikolaj Vammen, er det, Nikolaj, er det dig? Jeg kan ødelægge jeres karriere. Jeres politiske karriere er i mine hænder. Både din og Christians. Hvad er det for et sygt spil, du har gang i? Altså, hvad fanden er det, du har gang i? Hør en gang. Jeg kan redde din politiske karriere. Jeg kan gøre dig til borgmester. Du kan få hele Aarhus Kommune. Gud, kan du ej, hold nu op. Fortæl nu bare, hvad du vil, så vi kan komme videre her. Jo, jeg kan. Jeg har mere magt, end du tror. Jeg kan give dig alt, du i dit liv kunne drømme om. Jeg kan få Jakob Bundsgaard til at vaske dine fødder og få Louise Gade til at slikke dig i røvhullet. Kunne du godt tænke dig det? I røvhullet der? Jo. Jo. Så skal du bare gøre en lille bitte ting for mig. Og hvad er det så, du vil have mig til at gøre? Lige præcis. Du skal slå Christian ihjel. Vi kan jo ikke slå Christian ihjel. Hold nu op. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hallo? Han er min ven, for fanden. Hvis du slår Christian ihjel, så kan du få lov til at skide af på bundsko i munden. Og hvis ikke, så slår jeg dig ihjel. Bip, bip, bip. Undskyld, men hvorfor siger du bip? Fordi jeg ligger på. Hej, Christian. Hvad så? Nå, ikke så meget. Hvad laver du? Jeg snakker bare lige i telefonen. Nå, hyggeligt. Med hvem? Det var ikke noget særligt. Nå. Ja. Nå, men skal vi lave noget podcast? Ja, lad os da prøve. Ja. Du virker helt mærkelig. Nej, hold da op. Slap nu af. Der er ikke noget at bekymre sig for. Jeg bekymrer mig da heller ikke. Okay. Jeg tænkte på, det der med at blive holdt fanget og sådan noget, det får jo en til at se verden på en helt ny måde. Altså sådan, wow. Sådan, det er ligesom, man føler sig fri, når man ikke er fanget. Har du nogensinde tænkt på det? Det er fordi du... Og så, fordi at jeg tænkte på ham der Jeppe Nybro. Ham der var fanget af i nogle med gevær, ikke? Ja. Så var han fanget af dem i 30 dage. Eller også var det en uge, det kan jeg ikke huske. Men han var i hvert fald fanget i noget tid. Og han har fået skæg og sådan noget. Jeg har også fået skæg. Og så kommer han ud. Og så er han glad for at være fri. Og jeg er også glad. Selvfølgelig. Jeg er faktisk gladere, end jeg har været i meget lang tid lige nu. Fordi at jeg er blevet fri. Okay, for det første. Selvfølgelig er du glad for at slippe fri. Fordi... Og selvfølgelig... Christian! Du føler dig mere fri, fordi at du var i fangenskab før. Og grunden til, at du ikke har haft det bedre... Altså, grunden til, at du har det bedre nu, end du har haft i flere uger, det er jo, fordi du lige har taget kokain. Det er den sindssyge støder. Men det er jo bare sådan noget, der gør, at man tænker lidt klarere. Ikke simpelthen ikke holde ud, Christian. Skal vi spille sten, saks, papir? Nej. Måske lige for at bløde stemningen op? God aften, Martin Henriksen. Hvorfor mener du ikke, at den lokale butik må vise dem den her venlighed? Christian, jeg tror, vi er færdige her. For i dag, eller for... Lad os starte med i dag, og så skal vi have dig et sted hen, hvor du lige kan samle tankerne. Hvem er han? Han var her ikke lige før. Det er en plakat, Christian. Nej. Ham, der står ved teknikken. Det er en plakat. Se, der står lige til Aarhus Student Radio. På 98,7. Det er Nikolaj. Det er ikke Nikolaj Vammen. Nikolaj, han står og styrer teknikken. Christian. Han skruer op for min gain! Anders, få ham ud. Ja, vi får ham. Slå ham ned igen. Ja. Jeg tror, vi siger tak for i dag. Kom, Christian. Christian, kom. Christian. Jeg tror ikke, jeg har det så godt. Har du noget mad, jeg kan få? Det var det. Her sluttede denne uges afsnit. Men det gjorde den kommunalpolitiske kamp ikke. Så lyt med igen i næste uge, hvor Anders og Christian igen vil forsøge at bane sig vej til toppen